¿Dónde está? yapmak çok zor şey. Nem megy be a szobámba. Dehogy is nem. De minek nézd be akkor? Mennyi már kifelé? Kit akarsz az írni? Kit akarsz az írni? Kit akarsz az írni? tényleg nem sokat segítettél, még most egy ürgettel, még most egy patatítőt, de most ez ilyen szélsőben jön. Formálva, hát is sem. Nem befogtatom. Miért most akartál már meg? Nem most akarok. Eli, mit művel félek? comment ça se passe.